أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے رجل المؤمن ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ اللہ کے ایمبیسڈر ہے، اللہ کے سفیر ہے، اللہ کے پیغام رساں ہے، تو لہذا جو ہے آپ اس کی دعوت کو جو ہے وہ مانیے، اس کی تابعداری کیجئے. دوسری طرف جو ہے وہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے فرعون نے جو ہے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہمان کو کہا کہ میرے لیے جو ہے ایک بلند بالا جو ہے بنگلہ محل تعمیر کیجئے، میں جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوں، میں اپنے لیے جو ہے اس طرح کی عمارت محل بنگلہ تعمیر کر سکتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو رب کا سفیر کہہ رہا ہے کہ مجھے رب نے جو ہے وہ بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اگر یہ واقعتاً حقیقتاً اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا بھیجا گیا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی اس جیسا جو ہے بنگلہ اور محل تعمیر کرے، اور اگر اس نے جو ہے اس کے لیے جو ہے اللہ نے اس جیسا بنگلہ اور محل تعمیر نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، اپنے لیے محل تعمیر کر سکتا ہوں، یہ کہتا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں تو وہ خدا اس کے لیے جو ہے اس جیسا جو ہے وہ بنگلہ تعمیر کرے. تو اگر تعمیر کر دیا تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، اگر تعمیر نہ کر دیا اس کے لیے تو یہ اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ جھوٹا ہے اور میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہوں. ظاہر میں لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا سیاسی تھا، بڑا جو ہے وہ چالاک تھا، ظاہر میں تو لوگوں کو جو ہے یہ بات باور کرا رہا ہے، ایک دلیل کے طور پہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے ہتھیار کے طور پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور حقیقت بات یہ تھی کہ اپنے لیے جو ہے اونچی جگہ جو ہے وہ بنانا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جو ہے یہ آدمی ڈر رہا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے, بات جب کیا کرتے تھے تو ہاتھ کو جو ہے کبھی اس طرح اور کبھی جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ چلایا کرتے تھے. تو فرعون کو تو یہ حقیقت معلوم تھی کہ ایک مکے نے میرے چچا زاد بھائی کو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا کر دیا ہے, ویسے نہ ہو کہ اس مرتبہ جو ہے میری باری جو ہے وہ ہو جائے. تو لہذا جو ہے مقصود دل کے اندر کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا خوف ہے ان کے دل کے اندر, تو اونچی جگہ کہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے موسیٰ مجھ تک نہ پہنچ پائے. اور لوگوں کو کیا چیز بتلا رہا ہے کہ میں رب ہوں, تعمیر کر سکتا ہوں اپنے لیے بلند بالا بنگلے کی, اگر یہ خدا کا جو ہے سفیر ہے تو اس کے لیے اس جیسی عمارت کھڑی کر دے. کچھ لوگوں نے یہاں پر خرافات لکھے ہیں کہ فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے ان کو بلایا, تو فرعون نے جو ہے وہ حامان کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بلند بالا جو ہے وہ بنگلہ بنا دیجیے. اور اسی طرح جو ہے وہ بنگلہ بنتا رہا, یہاں تک کہ حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون وہاں پر جو ہے وہ چڑھ گیا اور اس نے تیر کمان اٹھائے اور آسمان کو جو ہے وہ تیر برسانے شروع کر دیا آسمان پر. تو موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک تیر اٹھا کر جو ہے کوئی جانور یا جو ہے کوئی مچھلی جو ہے وہ مار دیجئے اور فرعون کے سامنے جو ہے اس کو گرا دیجئے, ویسے نہ ہو کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے گلا نہ کر دے کہ آپ کے دربان سے میرا تیر جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہو چکا ہے, گر چکا ہے. تو یہ کیا ذہن میں آنے والی بات, امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون تو بڑا چالاک تھا, یہ کوئی کمکل جو ہے وہ کافر نہیں تھا, بڑا ہوشیار تھا, اس کے مقابلے میں نمرود جو تھا وہ بے وقوف تھا, پوری دنیا کا بادشاہ ہے مگر بے وقوف تھا, عقل کا فقدان اس کے اندر پایا جاتا تھا. فرعون تو بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک ہے, بڑا عاقل ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر ایک آدمی کتنا بنگلہ جو ہے وہ بنائے گا, کیا پہاڑ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کیا مصر کے اندر جو ہے بلند و بالا پہاڑ نہیں تھے؟ تو بجائے اس کے کہ بنگلہ بنا دیتا کہ اس سے جو ہے آسمان پہ جو ہے وہ وار کرتا, پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے آسمان پہ تیر برساتا. تو یاد رکھیے حقیقت کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, کہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹ پر جو ہے یہ دلیل, اور دل کے اندر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ڈر رہا ہے کہ ویسے نہ ہو کہ مجھے برابر نہ کر دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال فرعون, و فرعون نے کہا یا حمان, او حمان ابن لی, بناؤ میرے لیے سرحن, بلند بالا بنگلہ, لال لی, ضرور بضرور کہ میں ابلغ الاسباب, پہنچ جاؤں راستوں سے, اسباب السماوات, آسمان کے دروازوں سے, فاطلیا, میں خبر لینا چاہتا ہوں الہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا, حاجت روا کا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, اور یقیناً میں ضرور بضرور گمان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر کاذباً, جھوٹ کا, جھوٹے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا فرعون نے یا حامان, حامان اس کا وزیر اعظم تھا, بناؤ میرے لیے, تعمیر کرو میرے لیے سرحن, بلند بالا بنگلہ, محل, عمارت, لال لی, ضرور بضرور کہ میں یا شاید کہ میں اب لوگ الاسباب پہنچ پاؤں, الاسباب دروازوں پہ, اسباب السماوات آسمان کے دروازوں سے, آسمان کے دروازوں پر. فاطلع الى الہ موسیٰ, کہ میں خبر لوں الى الہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام تو السلام کی حاجت روا مشکل کشا کا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, اور یقیناً میں ضرور بضرور گمان کرتا ہوں اس پر کاذباً, جھوٹے کا, کہ میں اپنے لیے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بنگلہ بنا سکتا ہوں بلند بالا. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا اس کا خدا جو ہے فاطلع الى الہ موسیٰ, میں ان کے رب کا جو ہے وہ امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس جیسا جو ہے وہ بنگلہ بنا دے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, میں تو اس پہ ویسے بھی گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, مگر آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, آپ کے سامنے ان کو عیاں کرنا ہے, آشکارا کرنا ہے, آپ کو دکھلانا مقصود ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, اور اسی طرح زوئین علی فرعون خوشنما دکھایا گیا فرعون کو, سو عمل ہی اس کا برا عمل. وسد عن سبیلی, اور بند ہونا اس کا عن سبیلی اللہ کے راستے سے. وما قید فرعون الا فی تباب, اور نہ تھا تدبیر فرعون کا الا فی تباب, مگر تباہی والا, بربادی والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح خوشنما دکھایا گیا فرعون کے لیے, سو عمل ہی اس کا برا عمل. کس نے اس کے لیے جو ہے اپنا یہ برا عمل جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے, اس کے قتل کرنے کا, یہ برے اعمال جو ہے کس نے فرعون کو جو ہے وہ اچھے اور خوشنما دکھائے؟ شیطان نے. وسد عن سبیلی, اور بند ہونا عن سبیلی اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے. وما قید فرعون الا فی تباب, اور نہ تھا تدبیر فرعون کا الا فی تباب, مگر تباہی والا, بربادی والا. اس نے جو بھی ہتھ کنڈا استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے, تو وہ کیا تھا؟ وہ تباہی اور بربادی والا تھا. جس طرح سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے الم یجعل کیدہم فی تدلیل, اللہ رب العزت فرماتے آیا نہیں کر دیا ہم نے ان کے تدبیر کو تباہی والا, بربادی والا. وہ تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے, اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان کو ذلیل و رسوا کر دی, ان کی وہ تدبیر جو ہے ان پہ جو ہے وہ پلٹا دی, الٹا دی. وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد, رجل مومن جو ہے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. وقال الذی, کہا اس آدمی نے, آمنا جو ایمان لا چکا تھا, کہا اس آدمی نے جو ایمان لا چکا تھا, یا قوم, اے میری قوم, اتبعونی, پیروی کرو میری, اہدکم سبیل الرشاد, دکھا دوں گا میں تمہیں سبیل الرشاد, راستہ درست. رجل مومن نے کیا کہا؟ اے میری قوم, میری تابعداری کرو, میری اتباع کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں اتباع غیر کی جو ہے یہ کفر ہے, تو کیا یہاں پر رجل مومن جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ میری اتباع کرو؟ نہ, جب ایک آدمی جو ہے وہ قرآن اور سنت کا تابعدار ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر کا تابعدار ہے, تو اس کی تابعداری کرنے میں کچھ حرج بھی نہیں ہے. جب ایک آدمی قرآن اور سنت کا تابعدار ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر کا تابعدار ہے, تو ان کی تابعداری میں جو ہے کچھ بھی حرج نہیں ہے. حرج تبھی جا کے ہوگا جب ایک آدمی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے, تو اس کی تابعداری کرنا جو ہے عین گمراہی ہے, شیطان کے راستے پہ چلنا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت میں یہی بات کر گئے, وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, وَتَّبِعَ تابعداری کرو, سَبِيلَ مَنْ اس آدمی کے راستے کی, أَنَابَ إِلَيْهِ جو پلٹتا ہے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھنے والا ہے, تو ان کے راستے کی پیروی کیجیے. اور وہاں پر جو ہے من کیا ہے, یہ عام ہے, نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے شامل. تو یہاں پر رجل مومن جو ہے وہ کیا کہہ رہے, یا قوم, اے میری قوم, تابعداری کرو میری, پیروی کرو میری, جس طرح میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تابعدار ہوں, اسی طرح تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری شروع کرو, میری بات جو ہے وہ مانو. اہدکم سبیل الرشاد, دکھا دوں گا میں تمہیں سبیل الرشاد, راستہ الرشاد درست. فرعون نے بھی یہی بات کیا تھا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. آیت نمبر 29 میں فرعون نے کیا کہا تھا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں نہیں دکھاتا تمہیں الا سبیل الرشاد مگر راستہ درست. تو یہاں پر رجل مومن بھی یہی بات کر گئے ہیں کہ میری تابعداری, فرعون نے کہا تھا میری تابعداری کرو میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا, رجل مومن کہہ رہا ہے میری یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرو تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے. یا قوم, اے میری قوم, انما ہاذہ الحیات الدنیا, یقیناً ہاذہ الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگانی, متاؤن فائدہ ہے, وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور یقیناً آخرت, ہیا وہ ہے دار القرار, گھر ہمیشہ رہنے کی جگہ. رجل مومن نے کیا کہا, یا قوم, میری قوم, انما ہاذہ الحیات الدنیا, یقیناً یہ دنیا کی زندگانی, متاؤن فائدہ ہے. متاع عربی کے اندر چکھنے کو کہتے ہیں, کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا, چکھنا. متاع عربی کے اندر جو ہے وہ چکھنے کو کہتے ہیں. تو کیا چکھنا جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ چکھنا, کیا یہ پیٹ اس سے بھر جاتا ہے؟ تو دنیا جو ہے یہ کیا ہے, یہ تو متاع ہے, اس سے جو ہے کسی کا پیٹ جو ہے وہ بھر نہیں سکتا. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کا ایک وادی جو ہے وہ سونے کا ہے, اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ایک دوسری وادی بھی ہے وہ بھی سونے کی ہے, تو یہ آدمی خواہش رکھے گا کہ کاش یہ دوسری بھی میری ہو جائے. وَلَمْ يَمْلَ أَفْوَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, اور اس کا منہ نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اصل میں امام زمہشری رحمت اللہ علیہ, کشاف, صاحب کشاف, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے علامہ زمہشری رحمت اللہ علیہ کشاف, صاحب کشاف کی, تو اس کے اندر جو ہے اس نے ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ متاع کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کلام عرب کے اندر یہ متاع یہ لوگ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اسی سوچ بچار میں تھا, گھوم پھر رہا تھا کہ لوگوں سے میں پوچھوں, دیہاتیوں سے میں پوچھوں, کیونکہ شہر کے لوگوں کی زبان پر دوسری زبانوں کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے, جو دیہات ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پیور زبان بولنے والے ہوتے ہیں. میں اسی طرح جھل پڑ رہا تھا کہ ایک عورت ہے وہ کتے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہی ہے, اور اسی اثنا جو ہے وہ کہہ رہی متائی متائی متائی. میں نے کہا کہ یہ کتے کے پاس کچھ چیز ہے جس کو لے کر جو ہے یہ عورت کہہ رہی ہے متائی متائی متائی، جیسے میں کتے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگا تو میں نے جو ہے اس کو جو ہے کتے کو، جیسے کتے نے جو ہے مجھے دیکھ لیا کہ میرے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس نے فوراً جو ہے اس چیز کو گرا دیا. جیسے میں وہاں پر پہنچا تو اس نے جو یعنی کپڑا جو ہے وہ گرایا تھا، تو مینسس کے ایام میں عورت اپنے بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے جو کپڑا رکھتی ہے تو وہی کپڑا تھا. تو امام زمنجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے دنیا کو جو ہے وہ کیسی نسبت کر دی ہے، دنیا کو کیسی جو ہے وہ نسبت کر دی ہے، اتنی بری جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ اس طرف کر دی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ خون آلود جو ہے وہ کیا، یعنی ایک کپڑا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے، اللہ کی مخالفت، پیغمبر کی مخالفت. تو یہ بات جو ہے امام زمہشری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی تفسیر کا نام ہے کشاف، اس کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ بھی ذکر کر چکے ہیں، متاع کے ماری میں یہی بات ہو کر گئے. اصل میں متاع ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں، متاع سکا، چکنا، فائدہ، یعنی ٹیسٹ. تو ٹیسٹ سے جو ہے اور چکھنے سے جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ پیٹ بھرتا نہیں. تو دنیا کیا ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ تو چکھنا ہے. کوشش نہ کیجئے کہ یہاں پر جو ہے آپ کا پیٹ بھر جائے. میں اکثر اوقات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ دنیا میں ضروریات مانگو، حاجات مانگو، کہ خدا ہماری حاجات اور ضروریات کو پوری کر دے، کسی کا محتاج جو ہے وہ نہ بنا دے. اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر خواہشات جو ہیں یہ بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے. تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ کون سی ہے، وہ آخرت ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہارے جی میں آئے وہ تمہیں یہاں پر ملے گا، اور جس کو تم جو ہے وہ مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا، اور اسی طرح جو ہے تم مہمان بنو گے اور رب تمہارا میزبان بنے گا. تم مہمان بنو گے اور رب تمہارا جو ہے وہ میزبان بنے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگانی جو ہے وہ کیا ہے، یہ متاع ہے، چکنا ہے، فائدہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخر یقیناً آخرت ہی دار القرار، وہ ہے جگہ القرار، ہمیشہ رہنے کی. من عامل سیئتن، جس نے عمل کیا سیئتن برا، فلا یجزا الا مثلہا، تو سزا نہیں دیا جائے گا اسے الا مثلہا مگر اس جیسا، جس طرح گناہ کیا تھا، جتنا گناہ کیا تھا، جتنی بار گناہ کیا تھا، جتنی اللہ کی مخالفت جو ہے وہ کیا تھا، اس قدر اس کو جو ہے گناہ سے جو ہے وہ نوازا جائے گا. من عامل اور اللہ نے فرمایا من عام ہے، من جس کسی نے، عربی، اجمی، ناری نہ زنانہ، سب میں سے جس نے، عالم ہے، مفتی ہے، عام انسان ہے، جاہل ہے، من عامل سیئتا، جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا الا مثلہا، تو سزا نہیں دیا جائے گا اسے الا مثلہا مگر اس جیسا. تخویف، ابھی ترغیب ایمان اور عمل صالح کی جانب. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے عمل کیا نیک، مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا، مِنْ ذَكَرٍ، خواہ مرد ہو، اَوْ اُنسَا، یا زنانہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ تام مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، داخل کیے جائیں گے جنت میں، یرزقون فیہا، رزق دیا جائے گا ان کو فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بے حساب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کسی نے عمل کیا نیک، عمل نیک سے مراد کیا ہے، ایک قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصالحات من الاعمال ما سوا شرع، نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں. تو عمل صالح سے مراد جو ہے وہ کون سا عمل ہے جو شریعت کے موافق ہو. من ذکر خواہ نارینہ ہو او انثا یا زنانہ ہو. تو اس آیت سے جو ہے کیا سمجھ میں آئی کہ عمل جو ہے یہ نارینہ اور زنانہ دونوں پہ فرض ہے. تو عمل سے پہلے ایک چیز ہے علم. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ علم یہ عمل کا امام اور قائد ہے. علم جو ہے کیا ہے؟ یہ عمل کا امام اور قائد ہے. اور امام اور قائد جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے, جس کے پیچھے چل پڑا جائے. تو علم جو ہے یہ راستہ ہے, عمل اس پہ چلنا ہے. علم جو ہے کیا ہے؟ راستہ ہے. عمل کے معنی کیا ہے؟ اس پہ چلنا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل. علم پہلے ہے عمل کرنے سے اور دوسروں کو بیان کرنے سے. اور قرآن کے بہت سے نام جو ہیں قرآن کے اندر خود ہی اللہ نے ذکر کی, جن ناموں کے اندر ایک نام ہے علم. من بعد ما جاءك من العلم, سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت میں قرآن کا نام گزر چکا ہے علم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرماتے العلم قبل القول والعمل. علم پہلے ہے کیا؟ عمل کرنے سے. اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے تو جائے گا تو کس راستے پہ جائے گا؟ وہ تو بھٹک جائے گا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں عمل پکار دے, عمل پکار دے, عمل چاہیے, عمل چاہیے. تو اس کو یہ بتائیں عمل چاہیے مگر علم کے بعد, علم سے پہلے نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تمہاری تو یہ بات جاہلانہ ہے کہ تم کہتے ہو چلنا چاہیے, راستہ معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو چلنا چاہیے. تو یہ تو کیا ہے؟ بے وقوفوں کی بات ہے, پاگلوں کی بات ہے. چلنا کس طرف جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں جب عمل جو ہے عورت اور مرد پہ جو ہے وہ فرض ہے تو عمل سے پہلے چیز جو ہے وہ علم بھی فرض ہے. عورت کے علم کا اپنا طریقہ ہے, بہترین طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عالمہ ہے علاقے کے اندر, اس کے بعد جا کر جو ہے اس سے علم حاصل کرے, قرآن اور سنت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روشناس کرے. وہ نہیں تو باپ آئے, بیٹا آئے, بھائی آئے. وہ جو ہے اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی ماں کو جو ہے وہ پڑھائے. وہ بھی نہیں ہے تو تیسرا طریقہ یہ ہے جو ہم جو کر رہے ہیں. مرد حضرات جو ہے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, عورتیں جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے تھرو جو ہے وہ سن رہی ہیں. ایک دوسرے کی آواز ہم نہیں سنتے, ایک دوسرے کی جو ہے وہ باتیں ہم نہیں سنتے. صرف آواز جو ہے وہ کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کے تھرو جو ہے وہ جا رہی ہے, وہ وہاں پر سن رہی ہے. نہ ہمیں وہ دکھا دے رہی ہے نہ ہم ان کو جو ہے دکھائی دے رہے. پھر یہ طریقہ بھی ہے. مگر عورتوں میں جو ہے وہ لازم یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب باپردہ کر کے جو ہے وہ قرآن کی درس میں آیا کرے. اسی طرح جو ہے وہ راستے میں, راستے کے بیچ میں جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ راستے کے ایک سائڈ پر جو ہے وہ ہو کر آئے, اسٹریٹ جائے. ارد گرد جو ہے وہ دیکھنا, ایک دوسرے سے گپ لگانا, ایک دوسرے سے مذاق کرنا, ہنسنا, یہ چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس کا امپریشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیڈ ہوتا ہے. اور پھر سارا جو ہے وہ کیا ملبہ پڑتا ہے تو قرآن پہ پڑتا ہے. تو لہٰذا اگر عورت باپردہ ہو کے جو ہے وہ گھر سے نکلے گی اور کسی عورت نے, کسی مرد نے جو ہے وہ غلط نگاہ اس پہ ڈالی, تو یاد رکھی وہ مرد دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب عمل جو ہے وہ فرض ہے تو عمل جو ہے تبھی جا کے فرض ہوگا جب علم ہوگا. تو علم کے سیکھنے کا جو ہے یہی طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, پس یہی لوگ داخل کیے جائیں گے جنت میں, خوراک دیا جائے گا ان کو فیہا, اس جنت میں, بغیر حساب بے حساب. کیونکہ اگر ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس جو ہے وہ عورتیں آ کر ان سے دین علم جو ہے وہ حاصل کیا کرتی تھی تو دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عورتوں کو جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے, مگر اس طرح نہیں جس طرح مرد حضرات جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہو اور نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے, درمیان میں جو ہے وہ پردہ ہوتا, درمیان میں کیا ہوتا, پردہ لگا ہوتا, نبی علیہ السلام پردے کی اس طرف ہوتے, عورتیں جو ہے وہ پردے کے اس طرف ہوتی اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیویاں جو ہے وہاں پر بیٹھتی. ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت جو ہے بات چیت کرتے وہ جو ہے اس نے جو ہے اپنا ہاتھ پردے کے اس طرف لایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عائشہ یہ ہاتھ جو ہے یہ مرد کا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ عورت کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بطور طنز کیے کہہ دیا کہ اگر عورت کا ہاتھ ہے تو یہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بالکل سفید ہے, اس پر تو کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ اس پر تو مہندی لگی ہونی چاہیے کہ اس کا پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے, مرد کا ہے یا یہ عورت کا ہے, فرق ہے. مرد جو ہے وہ ہاتھ اس کے صاف ہوتے ہیں جس طرح ہے اسی طرح ہوتے ہیں, اور جو عورت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے اس کے ناخن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, ناخنوں پہ جو ہے اس کی مہندی ہوتی ہے, ہاتھوں پہ ہوتی ہے, تو یہ فرق ہے مرد عورت کے ہاتھ میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ عورت کا ہاتھ جو ہے اس کی طرف بڑھ جائے, اور یہاں پر تو اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہنے والے عورتوں پہ دم ڈالتے ہیں, عورتوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ کر عورتوں سے چاپی کیا کرنے والے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ہاں بالکل وہ پہنچا ہوا ہے, دلتوں کی حد تک رسید لے رہے. ویا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ, اے میری قوم مالی ادعوکم, کیا ہوا ہے مجھے کہ میں بلاتا ہوں تمہیں, دعوت دیتا ہوں تم کو الی النجاۃ, نجات کی طرف, وتدعوننی, اور تم بلاتے ہو مجھے الی النار, آگ کی طرف. اے میری قوم کیا ہوا ہے مجھے, میں دعوت دیتا ہوں تم کو, بلا رہا ہوں تم کو الی النجات, نجات کے راستے کی طرف. اللہ کی مانو, اس کے پیغمبر کی مانو, نجات پالو گے, دنیا اور آخرت میں بچ جاؤ گے عذاب الہی سے, اور تم مجھے بلا رہے ہو کیا, آگ کی طرف. اور آگ کی طرف جو ہے وہ کیا, آگ کے کس عمل کی طرف, تدعوننی لأکفر باللہ, تم بلاتے ہو مجھے اس لیے کہ میں کفر کروں اللہ کی وحدانیت سے, انکار کروں اللہ کی وحدانیت سے, وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ, اور استدار بناؤں اللہ کے ساتھ اسے کہ نہیں ہے میرے لیے اس پر علم کوئی دلیل. تو مجھے بلاتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کروں, اللہ کے پیغمبر کا انکار کروں, اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دوں, اور اللہ کے ساتھ جو ہے اس کو شریک بناؤ کہ میرے پاس کوئی دلیل بھی, بے دلیل میں شرک کروں. دلیل یہ ہے کہ شرک کرنے والے کے پاس اس کے شرک پر کوئی دلیل نہیں ہوتی, توحید پر دلیل ہوتی ہے, شرک پر دلیل نہیں ہوتی. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ, اور میں بلاتا ہوں تمہیں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ, غالب اور بخشنے والے ذات کی طرف, کہ میری بات مانو تو تم اللہ کے مقربین جو ہے وہ بن جاؤ گے. لا جرما, کچھ شک نہیں ہے, لا جرما لا شک کا, لا جرما لا بدہ, علماء ایمانی کی ذکر فرماتے ہیں, لا جرما کچھ شک نہیں, انما تدعوننی, کہ یقیناً تم مجھے پکارتے ہو, بلاتے ہو تم مجھے, تدعوننی بلاتے ہو تم مجھے, دعوت دیتے ہو تم مجھے, الیہ اس کی طرف, لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ, نہیں ہے اس کے لیے دعوت پکارنا لائق دلائل سے دنیا میں اور نہ آخرت میں, کچھ شک نہیں ہے, یقیناً وہ, یقیناً تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف, نہیں ہے اس کے لیے دعوت پکار لائق, پکار حق دلائل کے ساتھ, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کہ تم اس کو پکارو، اس کی بات کو جو ہے وہ مانو، اس کی تابعداری کرو، ان کو حاجت روا مشکل کشاں جو ہے وہ مانو، تو اس کی ذات پر، اس کی پرستش پر، اس کی پوجا پر تو نہ دنیا کے اندر کوئی دلیل موجود ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی دلیل ہے، نہ دنیا میں کچھ کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں جو ہے کچھ کر سکے گا. لیس لہ دعوت قائمۃ بالبراہین، علماء کرام مانی ذکر فرماتے ہیں، نہیں ہے اس کے لیے پکارنا لائق دعوت لائق دلائل کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں، یا نہیں ہے اس کے لیے پکار دعوت مفید دنیا میں ولا فی الآخر اور آخرت میں. اگر ہم اس کی جو ہے وہ پوجا کرے، اس کو پکارے، اس کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ مانے، تو اس کی پوجا پاٹ جو ہے نہ دنیا کے اندر مفید ہے اور نہ آخرت کے اندر مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً زیادتی کرنے والے، شرک کرنے والے، ہم اصحاب النار، وہ جہنمی ہے. شرک کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے؟ مسرفین، زیادتی کرنے والے، مشرک. فَسَتَذْكُرُونَ، فَسْ ان قریب تم یاد کرو گے. ما وہ بات اقول لکم، جو کہتا ہوں میں لکم تمہیں، فَسْ ان قریب تم یاد کرو گے. ما وہ کچھ اقول لکم، جو میں کہتا ہوں لکم تمہیں، تو میری باتوں کو پھر یاد کرو گے. جب عذاب آئے گا، جو اللہ کی گرپ میں جب ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں جو ہے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کاش کہ ہم رجل مومن کی تقریر اور بات کو جو ہے وہ یعنی کیا کر دے، قبول کر دے، مگر اس وقت جو ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا، کام تو کر دیا، اس کے بعد جو ہے پشیمانی کی کیا بات ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب جو ہے تم یاد کرو گے اس بات کو جو میں کہتا ہوں تمہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں امری، اپنا فیصلہ، اللہ اللہ کو. ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سپرد کرتا ہوں اپنا فیصلہ اللہ کی طرف. اے اللہ، میں نے ان کو حق کی طرف بلایا، اے اللہ یہ لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، مجھے نجات دیجئے اور میرے مخالفین کو تباہ و برباد کیجئے. رجل مومن یہ کہتے ہوئے جو ہے دربار سے نکل پڑے. فرعون نے جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے 1000 فوج کا دستہ جو ہے وہ بھیج دیا کہ فوراً جا کر گرفتار کرو. رجل مومن جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا، یہ 500 جو ہے 1000 اس کے پیچھے تھے. اللہ نے پہاڑ پر جو ہے وہ زلزلہ لایا، وہاں سے 500 جو ہے وہ مردار ہو گئے، 500 جو ہے وہ سیدھے جو ہے وہ واپس آئے. فرعون کو جو ہے وہ کہا کہ وہ 500 تو اس طرح معاملے میں جو ہے وہ مر گئے. اس نے کہا اچھا، تم بھی ان کے ساتھی بن چکے ہو اور مجھ پر روپ ڈال رہے ہو، لہذا حکم دیا کہ 500 کو شوٹ کرو. اللہ نے 1 آدمی سے 1000 فرعونیوں کو اسی وقت قربان کر دیا. ایک حق پرست سے اللہ نے 1000 کو قربان کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سپرد کرتا ہوں میں اپنا فیصلہ اللہ کی طرف، یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اور یہ کیا ہے، وہ فَوِزُ عَمْرِ، یہ بد دعا ہے رجل مومن کی. کچھ حضرات جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے پڑھتے ہیں وہ فَوِزُ عَمْرِ لِلَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. تو اللہ کے بندے، یہ تو بد دعا ہے، یہ تو دعا توڑی ہے. نماز کرنے پڑھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، خود جو ہے وہ سال بسال ان کے تنخواہوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور میری تنخواہ جو ہے وہ جو کی تو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نکاح بھی مجھ پہ ابھی نہیں پڑھا رہے، جنازہ بھی مجھ پہ نہیں پڑھا رہے، مردوں کو بھی خود نہلا رہے. اے اللہ ہمیں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں آخر میں پہلے چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں فَوِّضُوا أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو لوگ سب کہتے ہیں وہ اس کے معنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا اللہ دا ٹول تباہ برباد کی. تو ہم سب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں آمین آؤ اللہ منہ تباہ کی, یہ تمہارا کام. تو ہم دعا اور بد دعا کو جو ہے وہ نہیں پہچانتے. یا کبھی جو ہے وہ پڑے گا حضرت شعیب علیہ السلام کی بد دعا کو, بڑے رب افتح لی بیننا وبینکم وانت خیر الفاتحین, اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما پورا. تو کبھی کبھار جو ہے وہ کیا دل کے اندر جو ہے یہی بات جو ہے وہ کرتا ہے, اے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, خود جو ہے وہ یعنی کیا چھوٹا گوشت بڑا گوشت چکن گھر میں لاتے ہیں اور میر جو ہے وہ صرف دال پہ گزارا کر رہا ہوں. تو اللہ ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیجیے. تو حق تو یہ بیان نہیں کرتا, تو اللہ جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, کوئی مسجد میں اٹھ کر جو ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے, جاؤ جی یہ فیصلہ ہے دونوں کے درمیان, یہ فیصلہ ہوا, یہ باطل پڑتا اور وہ حق پڑتے, تو لہٰذا ان کو باہر کر دیا گیا. تو یہ لوگ دعا اور بد دعا کو نہیں جانتے. فوقاہ اللہ, بس بچا لیا اللہ نے اس کو, سیئات ما مکرو, برائی اون سے مکرو جو انہوں نے تدبیر کیا تھا. جس طرح میں نے وضاحت کر دی کہ 1000 آدمی کو اس کے پکڑنے کے لیے بھیجا تھا, وہاں کبھی آل فرعون اور نازل ہوا فرعونیوں پر سوء العذاب برا عذاب. وہ برا عذاب کیا ہے؟ النار و آگ ہے, یو رزونا, جو پیش کیا جاتا ہے علیہا ان پر, غدوم و واشیا, صبح اور شام آگ پیش کیا جاتا ہے ان پر, غدوم و واشیا, صبح اور شام. یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر پر. وہ لوگ تو مرے تھے پانی کے اندر, وہ لوگ کس کے اندر مرے تھے؟ پانی کے اندر مرے تھے. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام. تو وہ تو پانی کے اندر مرے تھے. اگر تم کہو کہ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے, تو وہ تو ابھی قیامت نہیں ہے. جہنم کے اندر تو تبھی جا کے ایک آدمی کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا جب قیامت ہوگی, قیامت سے پہلے تو جنت اور جہنم نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں مراد اس سے کیا ہے؟ عذاب قبر ہے. برزخ کے اندر ان کی روح سجین کے اندر, جو جہنم کا ایک حصہ ہے ایک برانچ ہے, اس کے اندر ان پہ جو ہے وہ آگ پیش کی جاتی ہے, اور اس کا اثر جو ہے ان کے ابدان تک جو ہے وہ پہنچتا ہے, خواہ ان کے بدن جو ہے وہ کیا ہے قلزم کے اندر جو ہے ابھی بھی ذرہ ذرے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ آیت دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی کہ عذاب قبر جو ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے. عذاب قبر جو ہے کیا ہے؟ یہ برحق ہے. قرآن کی تقریباً 17-18 آیات سے عذاب قبر کی اس بات ہوتی ہے کہ عذاب قبر ہے. نیک لوگوں پہ جو ہے وہ کیا؟ ان پہ ثواب قبر ہے, اور جو برے لوگ ہیں ان پہ عذاب قبر ہے. اللہ رب العزت فرماتے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور اس دن کے قائم کیا جائے گا قیامت, قائم ہو جائے گا قیامت, اعلان ہوگا ادخلو, داخل کرو آل فرعون فرعونیوں کو, اشد العذاب, سخت عذاب کے اندر. جو قیامت ہوگا تو اللہ رب العزت یعنی حکم فرمائیں گے فرعونیوں کو سخت عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈالو, کہ روح اور بدن جو ہے وہ آپس میں مل جائے گی اور جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ برزخ, یہ کیا ہے؟ آخرت کی عذاب ہے. اور النار یعرضون علیہا بالغدو وعشیا, یہ کس کی عذاب ہے؟ یہ برزخی عذاب ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر دو عذاب ذکر ہوئے, ایک برزخ کا اور دوسرا جو ہے وہ کیا, یعنی آخرت کا عذاب. یہاں پر جو ہے رجل مومن اور موسیٰ علیہ السلام کی تقریر اختتام پذیر ہوئی.